jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, środa 8 listopada, minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu prowadzone są z marszałkiem seniorem. To skandaliczna i bulwersująca sytuacja. W ten sposób poseł suwerennej Polski mówi o możliwym mandacie europosła dla Włodzimierza Karpińskiego, oskarżonego o korupcję. Jest to zielone światło do rozmów o członkostwie Ukrainy w Unii. Trwają konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Prowadzi je marszałek senior Marek Sawicki. We wtorkowym orędziu prezydent Andrzej Duda poinformował, że to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego poprowadzi pierwsze posiedzenie Izby. Marek Sawicki mówił dziennikarzom przed spotkaniem, że to będzie spotkanie organizacyjne. Miejsca na sali sejmowej i rozmieszczenie tych miejsc, pokoje do pracy klubów i pracy posłów i sale również klubowe do posiedzenia klubów. To jest właśnie tak ustalone, że zanim rozpoczynamy obrady Sejmu, to te kwestie są podzielone, ale jak wiemy, zawsze w trakcie kadencji powstają jakieś koła, dzielą się kluby i zawsze trzeba te korekty wprowadzać. Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada w południe. Zgodnie z regulaminem marszałek senior przyjmuje ślubowanie od 460 posłów. Następnie przeprowadza wybór marszałka Izby. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu dotychczasowy premier składa dymisję rządu. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że nowy Sejm zdąży uchwalić budżet na przyszły rok. Zgodnie z konstytucją prezydent może rozwiązać parlament i zarządzić nowe wybory, jeśli ustawa budżetowa nie trafi do niego do podpisu w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia projektu Sejmowi. Szymon Hołownia zadeklarował, że nowa większość sejmowa nie da prezydentowi pretekstu. Wiemy o tej pułapce, która może być na nas zastawiona, na tę większość, którą wyłonili Polacy. Ja tu problemu nie widzę, wyrobimy się ze wszystkim. Nie damy panu prezydentowi nawet cienia pretekstu do tego, żeby myśleć o skracaniu Sejmu, który został wyłoniony przez 74% Polaków. Projekt ustawy budżetowej wpłynął do Sejmu 29 września. O skandalicznej i bulwersującej sytuacji mówi poseł elekt Jan Kantak z suwerennej Polski, odnosząc się do informacji, że Włodzimierz Karpiński ma objąć mandat europosła. Karpiński, były minister skarbu w rządzie PO-PSL, jest w tymczasowym areszcie. Ma zarzuty korupcji w tak zwanej aferze śmieciowej. Jeśli zostanie europosłem, to obejmie go immunitet. Wypuszczenie prawdopodobne Włodzimierza Karpińskiego z celi do Brukseli. To jest rzeczywiście rzecz niebywała, że polityk, na którym ciążą olbrzymie zarzuty, który odbywa areszt na podstawie zarzutów, które postawiła prokuratura, przyjęcia prawdopodobnie 5 milionów złotych łapówki, dzisiaj może cieszyć się z bezkarności. Mówił Jan Kantak z suwerennej Polski. Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał, zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła, po nim była posłanka Joanna Mucha. Ona jednak też wybrała polski Sejm. Następnym na liście był poseł, który zmarł. To historyczny dzień, tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała rekomendację o rozpoczęciu negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Dzisiaj w Brukseli opublikowano raporty oceniające postępy w spełnianiu unijnych standardów. Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że Ukraina zmaga się z ogromnymi problemami związanymi z rosyjską napaścią. A mimo to Ukraińcy głęboko reformują swój kraj. Według szefowej komisji Ukraina wdrożyła około 90% wymaganych od niej reform. Gwarantuje wolność mediów, przeprowadziła zmiany w sądownictwie, w Trybunale Konstytucyjnym i gwarantuje skuteczną walkę z praniem brudnych pieniędzy. By jednak Ukraina mogła rozpocząć negocjacje członkowskie, musi jeszcze dokończyć pozostałe reformy. Chodzi o walkę z korupcją, prawo regulujące lobbying czy przepisy wzmacniające ochronę mniejszości narodowych. Kolejny raport o postępach komisja opublikuje w marcu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja rekomendowała też rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Mołdawią oraz nadanie Gruzji statusu kandydata do wspólnoty. Do kilkunastu zgłoszeń zatruć po wypiciu napojów koncernu Coca-Cola doszło w Chorwacji. Władze nakazały wycofanie wielu napojów, a klienci boją się po nie sięgać. Od dwóch dni Chorwaci wymieniają się na portalach internetowych informacjami o zatruciach napojami koncernu Coca-Cola. Wczoraj potwierdzono oficjalnie pierwsze przypadki, dzisiaj władze podjęły drastyczne kroki administracyjne. Wiadomo, że większość poszkodowanych piła smakową wodę mineralną Romer Kell, a jedna spożyła Coca-Cola Original z puszki. Do szpitali zgłosiło się co najmniej kilkanaście osób, ale cztery wymagały hospitalizacji. Wszyscy poszkodowani skarżą się na ból gardła i mdłości. W całym kraju dochodzi do wycofywania produktów koncernu z półek sklepowych, a także z oferty restauracji i barów. Stało się tak w wyniku decyzji chorwackiego inspektoratu sanitarnego, a także producenta napojów. W oświadczeniu napisano, że wewnętrzna kontrola zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i chorwackiego dystrybutora nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Według wstępnej hipotezy doszło do skażenia opakowań kwasem używanym do czyszczenia instalacji w fabryce napojów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz bliżej do wieczora, ale powinno się bardziej przejaśniać. Jutro zrobi się już ponoć pogodnie i przestanie kropić. A dzisiaj jeszcze, proszę Państwa, przede wszystkim może pokropić na wschodzie. Dziś i jutro maksymalnie około 10 stopni, a chłodniej zrobi się od soboty. Trójka do trzeciej i do trzeciej między innymi zajrzymy do Łodzi na festiwal Sound Edit. Będzie serwis kulturalny. Będziemy także mówić o polskich zamkach. Połączymy historię z przeszłością, a muzycznie też atrakcyjnie na początek The Black Keys. Michał Żołądkowski, 6 minut po 14. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Little black submarines operate. Me back on the line. Told my girl I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I want. I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, 14 minut po 14, latarnik Piotr Cugowski. No to proszę Państwa, pora rzucić trochę światła na festiwal Osantelit. Jest gość na antenie, Maciek Werk. Cześć Maćku, halo. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za gościnę. Organizator i dyrektor imprezy, też no, świetny producent. Powiedz, Osantelit, jeżeli ktoś pierwszy raz słyszy taką nazwę, to co powinien wiedzieć? Że jest to impreza, która pozornie wydaje się być skierowana tylko dla profesjonalistów, ale my jednak nie dość, że edukujemy ludzi na różnym poziomie, bo u nas można spotkać i porozmawiać z fantastycznymi producentami, muzykami, artystami, to jeszcze też honorujemy producentów muzycznych, przyznając im Nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem, i to już po raz 15 w Łodzi, bo to 15 edycja festiwalu. No i oczywiście mamy mnóstwo znakomitych koncertów. Dobrze, przede wszystkim jaka gwiazda w tym roku? No, u nas wszyscy są równi, ale powiedzmy, że gwiazdy następujące. 11 listopada zaczynamy koncertami w klubie Wytwórnia w Łodzi, Sisters of Mercy, Blixa, Bargeld. Ten koncert jest już wyprzedany. Potem mamy 12 listopada, niedziela. Tubis Bolewski grają utwory Grzegorza Ciechowskiego. Gościnnie dołączy do nich Zbyszek Krzywański, gitarzysta Republiki. Ten koncert zostanie zarejestrowany w celu wydania na płycie. Potem mamy galę wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem. W tym roku otrzymują ją Blixa Bargeld z grupy Einstürzen Neubauten. Michał Urbaniak, który uświetni galę swoim krótkim, specjalnym występem. Pani Irena Husar, która przez wiele lat montowała dźwięk do bajek, które wszyscy znamy w wytwórni filmów rysunkowych z Bielsko-Białej. I Hania Rani, która zakończy koncertowo ten wieczór. A w poniedziałek 13 i 14 listopada mamy bardzo bogaty program warsztatów i szkoleń, który można znaleźć na stronie soundedit.pl, podobnie jak i wszystkie inne działania. Mamy też jeszcze o 13 godzinie w niedzielę taki program specjalny dla dzieci, serial Kuba i Śruba. Karim Martusewicz z WW wystąpi tam z dzieciakami z takim właśnie koncertem też. Powiedziałeś, że różnego rodzaju szkolenia, czyli można na przykład zajrzeć, jeżeli chce się zostać, nie wiem, realizatorem czy producentem muzycznym, to jest taki dobry start? No bardzo różnie, znaczy jest bardzo wiele różnych aspektów, które poruszamy, od metafizycznych spotkań z naszymi gośćmi, które się odbędą też w niedzielę, po takie bardzo specyficzne i szczegółowe techniczne opowieści o tym, nie wiem, jak nagrywać wokale, jakie... Bardzo różne są to informacje. Oczywiście coś dla początkujących też się znajdzie, natomiast naszą grupą też odbiorców są profesjonaliści. Staramy się też doszkalać ludzi, którzy na co dzień miksują koncerty w domach kultury, w filharmoniach, w teatrach. Także mamy szerokie bardzo spektrum. Jest to jedyna taka edukacyjna impreza od takiej randze w tej części Europy. A już chciałem powiedzieć, że myślałem, że na świecie. Oczywiście, no warsztat, jeżeli chodzi o honorowanie producentów muzycznych, to tak, jesteśmy jedyną taką imprezą na świecie, a zupełnie autorską i jedyną. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty i taką ilość edukacji, no to w tej chwili chyba tylko w Niemczech jest podobna impreza, która ma tak duży i szeroki zakres tematyczny. Maćku, czyli przypomnij na koniec jeszcze sobota, Łódź, gdzie dokładnie, jeżeli ktoś ma wolny weekend. Zaczynamy w klubie Wytwórnia koncertem Sisters of Mercy i Blixa Bargelda, a potem znów w klub Wytwórnia, Hotel Hilton, który jest obok tego klubu. Łąkowa 29 to bardzo znany adres w historii polskiej kinematografii, a całość programu na stronie soundedit.pl. No właśnie, tam też można powiedzieć śmiało po angielsku more. W kontekście Sister of Mercy. Maciek... Prawie jak Sister of Mercy, właśnie. I want more. Maciek Werk, dyrektor czy organizator, jak wolisz? Wolę dyrektor, to tak poważnie. Okay. Dyrektor festiwalu był gościem Trójki. Powodzenia, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam. Cześć,

Na koniec jeszcze zaproszenie na premierę jutrzejszego spektaklu. W Muzeum Historii Żydów Polskich Polina odbędzie się przedstawienie Czekając na dzień na podstawie wspomnień ocalałej z powstania w getcie i z powstania warszawskiego Stelli Fidelside. Spektakl wpisuje się w wystawę czasową Wokół nas morze ognia, mówi rzecznik Muzeum Polin Marta Dziewulska. W tym roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Muzeum Polin obchodzi tę rocznicę, przypominając historię ludności cywilnej. Ludzi takich jak my. Cichy opór, około 50 tysięcy osób, które ukrywały się w czasie powstania w getcie, był równie ważny jak ten opór z bronią w ręku. Mówiła rzecznik Muzeum Polin Marta Dziewulska. A premiera spektaklu Czekając na dzień odbędzie się już jutro. I'm a creep. I'm a little. wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Audycja trójka do trzeciej, do 15, tylko 21 minut. Creep Radiohead przepięknie przed momentem w trójce. Proszę Państwa, we Francji jest ponad 30 tysięcy zamków. W Polsce ich jest nieporównywalnie mniej, a mimo tego nigdy nie powstały jednolite wytyczne dotyczące odbudowy, utrzymania i konserwacji nie tylko zamków, ale też budowli sakralnych, baszt i innych obiektów historycznych. Postanowił to zmienić Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, który przeprowadza dwudniową konferencję pod tytułem Odbudować, zmienić, zachować zamki w krajobrazie Polski. O tym, jakie debaty odbywają się na konferencji, opowiada Roman Marcinek z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Zamki zawsze znakomicie działają na wyobraźnię. Są siedliskiem legend, opowieści, bajdurzeń. Są chętnie przez ludzi zwiedzane, oglądane, podziwiane. Natomiast dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy tych zamków, które w swojej krasie i pełnym programie nie przetrwały. To, co nazywamy trwałą ruiną. Każdy chłopiec zawsze chciał być rycerzem. Michał Roszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Jadąc przez Polskę, mając dzieci, widząc kierunkowskaz zamek jakiś, jadą i widzą po prostu jakąś ruinę. Dzieci płaczą, że to nie jest prawdziwy zamek. Każdy z nas tak naprawdę marzy, żeby te wszystkie zamki odbudować. Ale prawda jest taka, że te zamki działają naszą wyobraźnię właśnie dlatego, że są takie stare. Właśnie dlatego, że to jest początek naszej tak naprawdę materialnej kultury, że to są te najstarsze wytwory naszej kultury, naszej cywilizacji. I na nas, ludziach, którzy już nie są małymi chłopcami, spoczywa obowiązek refleksji nad tym, jak to chronić, jak to wykorzystać i co z tym zrobić, żeby kolejne pokolenia mogły się tymi reliktami cieszyć. W gronie fachowców, uczestników konferencji chcemy określić warunki brzegowe, w których w ogóle możemy mówić o odbudowie ruiny. I tu już nie ma większego znaczenia, czy to ma być to odbudowa miasta, pałacu, kościoła czy zamku. Pewne procedury muszą być jednakowe. Musimy sobie jasno powiedzieć, że jeżeli nie mamy w 100% pewności, jak ten obiekt wyglądał w przeszłości, nie dysponujemy materiałem ikonograficznym, planami, przekrojami, to nie możemy do tego obiektu podejść. Mamy w Polsce około 400 zamków. Większość z nich nigdy nie była poważnie badana. To jest trochę dla nas kompromitujące jako dla kraju, ale z drugiej strony trzeba się przyznać, uderzyć piersi i zacząć to robić. W związku z tym dzisiejsza konferencja ma stworzyć materiał do wytycznych Generalnego Konserwatora Zabytków, jak postępować z tymi reliktami najstarszych elementów naszego dziedzictwa. Tylu zamków nie zrujnował Tatar, Szwed i Kozak, co brak podstawowych remontów, napraw dachu, poprawienia na czas rynny cieknącej. Każdy z nas musi mieć świadomość, że

Program Trzeci Polskiego Radia. Podobno czeka nas obniżka stóp procentowych. Jak blisko Unii Europejskiej jest Ukraina i co dzieje się w Hutniku Kraków? O tym m.in. opowie Państwu Piotr Łodyj. Od 15 zapraszamy do Trójki. 15 dokładnie za 9 minut. 9 minut. No i posłuchamy też serwisu Trójki. No to my już dziękujemy za Trójkę do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński i Michał Żołądkowski. Pogodniejszego popołudnia życzymy. W hotelowym pokoju wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość.